أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Bir vazifeli insan olsam da şu yılbaşı gününde yapılan masarifi tespit eden yerler vardır mutlaka. Onlara desek ki bu gece ne kadar para harcandı? Bu harcanan paralar hep haramıdır yani. İsraf da değil yani. Doğrudan doğruya haram. O harama harcanan paraların miktarı bize kaç tane tayyare alırdı ki? Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da innel mübezzirin bezzirin, müsrifler kânû ihvâne şeyâdın. Bak çok tabir Allah Celle ve Aleyhi'nin tabirine dikkatin. Kânû ihvâne şeyâdın. Bu müsrifler şeytanın kardeşleridirler diyor. Şeytana kardeş olmak nerede? Meleke kardeş olmak nerede? Şeytana kardeş, meleğe kardeş. Zaman zamana birbirleriyle dur. Bu israf yerlerine dahil olan yerlere, harcanan paralara göz yuman ebeveyn de, büyükler de aynı mesuliyetin altındadır. Aynı mesuliyetin altındadır. Çünkü küfre rıza küfür, zulme rıza zulüm, harama rıza haram, günahlara rıza hep günah. Ben razı olmuyorum. Razı olmuyorum olmaz, parayı sen veriyorsun. Parayı sen veriyorsun. Sen verdiğin için demek sen de razısın bu işe. Gitmiyorum ben. Hayır, olmaz. O kazanılan günah senin defterinde aynen yazılmıştır. Şimdi dikkat, rica ederim dikkat ediniz. Elhamdülillah imanımız dolayısıyla 5 vakit namaz biliyoruz. İşte oruçlarımızı tutarız, ibadetlerimizi yaparız. Yaparız ama bu ibadetlerin yıkan ameller de var. Aynı zamanda bu ibadetleri yıkan ameller var. Ne deriz? Günahlardır. Bir taraftan günahlarla yaptıklarımızı yıkıyoruz. Yani yapılan şey yıkılır mı? Bir güzel bina yaparsın, bir kibrit bunun altından girer, üstünden çıkar. Yapmak hüner değil. Hüner bunun muhafazasıdır. Muhafazası günah yerlerinde hem kendimizin hem de çoluk çocuğumuzun ayağını kesmek hepimizin üzerine farzdır. Evet, günah yerlerine insan gitmiştir ama bir olur, iki olur. Buna alıştırdın mı? Buna alıştı mı? Bakarsın ki komşuyu da sürükler. Bu gidiyor ya, ben de gideceğim de. O gitmelerle hem efendim aile arasındaki şey bozulur, irtibat bozulur, rahat bozulur, huzur bozulur. Sonra buna göz yumma da neden ileri geliyor? Mümin aynı zamanda kıskançtır. İmanda kıskançlık vardır. Kıskançlık neden ölmüştür bizde? Kıskançlığı öldüren şey nedir ki? Kıskanmıyoruz. Kıskanmamak, muhafaza edemiyoruz ailelerimizi. Bu ailelerimizi muhafaza edip başkalarından koruyamamak kıskançlık alametidir ki bu bize yakışmayan bir haldir. Müslümana yakışmayan bir haldir. Bezaze, ziynetin terki. Esbabımızı ziynetlendireceğiz. Güzel. Toz konursa hemen fırçalarız. Leke olduysa hemen lekeciye gider sildiririz. Boyası çıktıysa boyalattırırız. Dikkat ederiz. Ya imanımıza gelen lekelere niçin dikkat etmiyoruz? Çünkü esbabımızı karşımızdaki insan görecek. Ama imanımıza olan lekeyi Allah görüyor. Allah'ın gördüğünü kıskanmıyorsun da senin gibi benim gibi bir Ahmet-i Mehmet'in benim üzerime bakacak da benim üzerimdeki noksanlıktan beni ayıplayacak diyerekten dikkat ediyoruz üstümüze başımıza. Halbuki asıl insan Allah Teala'nın nazarı üzerimizde. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ بَلْ اِلَى قُلُوبِكُمْ. Hazreti Allah'ın nazarı daima gönülleridir. Minale gönlün Allah ile meşgul olması lazım gelirken biz burasını envâ çekip hayalat ile doldurmuşuz. Bakılmaz bir hale gelmiş. Bunu hiç hatıra getirmiyoruz. Buraya gelmişken söz onu da hatırlatıvereyim. Bize Allah-u Teala bir vücut bir de gönül vermiş. Vücut şu harca olan gördüğümüz kısımdır. Gönülde bu vücudu Canım eser. Cansız vücut nasıl bir şeye yaramazsa, gönülsüz vücut da hiçbir şeye yaramaz. Şimdi bu gönlün muhafızası için Cenab-ı Vâcib-i Vücud Reskattes Hazretleri bize zikrini emretmiştir. Benim zikrimden hiçbir an gaflet etmeyin. Halbuki bizim sevap kazanma noktasına gelince, sevap kazanılacak noktalar pek çoktur. Bizim gözümüzde hep sevap kazanma noktalarındandır. Şunu yaparsak böyle sevap kazanırız, bunu yaparsak böyle sevap kazanırız. Aa, bak şimdi ne geldi aklıma. Meşahir-ül Fukaha diyerekten bir kitap var. Geçen bir arkadaş bana hediye etti. Hediye etti de salih için bıraktı. Biz de başındaki sayı edip Muaz ibn-i Cebel Hazretleri'ni okuyuverdik. Muaz ibn-i Cebel Hazretleri işte fukahadan demiş Eshab-ı Kiram'ın içerisinde. Birçok mezayasını saydıktan sonra Şam-ı Şerif'te bulunmuş. Şamlılar kendisine dikkat eder ama. Şamlılar kendisine hayran kalışlarından dolayı müsaade et bize demişler. Sana bir cami yaptıralım. Ya Muaz, ey Eshab-ı Resul, peygamberimizin kıymetli eshabı. Müsaade et, sana bir cami yaptıralım. Senin namına senden 10 para istemeyeceğiz. Yaptıracağız. Senin olsun, at senin olacak. Muaz ibn-i Cebel'in camisi diyeceğiz. Biz yapacağız cami. Cevabı bu. Hayır demiş. Yarın ahiret gününde onun vebalini sırtıma yüklenmekten korkarım demiş. Aziz kardeş, iman biziyle onları ölç bakalım, bulabilir misin bir terazi? Bulabilir misin bir terazi? Sevap işte ya. İster kesemizden yapalım, ister bize başkası yapıyorsun bizim namımıza. Burada senelerce insanlar namaz kılacaklar. Onların sevapları da bizim defterimize yazılacak duracak. Büyük bir hayır. Büyük bir hayır. Ama Muaz ibn-i Cebel'in gözüyle bir bak bakalım. Onun gözünden bak. O gözü tak da o gözlükten bak. İstemem diyor. Onun vebalini ahirette sırtıma yüklenemem diyor. Tabii bizim onun sözünü şerh edecek halimiz yok. Onda ne incelikler seziyorsa fakat hatırımıza geliyor ki evet cami yaptırmak kolay. Fakat caminin de insanın hakkı gibi bir hakkı vardır. Caminin de insanın hakkı gibi bir hakkı vardır. O hakka riayet edemezsen onun vebalini de sırtına yüklenmiş olacak. Bu caminin civarında oturan Müslümanın bu camiye 5 vakitte girmesi şarttır. Bu ezan-ı Muhammediyi sağırlar da dinler ama bu senin kulakların duyuyorken nasıl icabet edemiyorsun? Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin ey Müslüman? Kendin gelmediğin gibi çoluk çocuğunu da arkana takıp getiremiyorsun. Bir ibadete alıştıramıyorsun. Geçen ne bir acı şey duyduk. Hristiyan aleminde bugün dinlerinin dinlenecek tarafı yoktur da. Fakat ne olursa olsun Hristiyan pazar günü çoluğunu, çocuğunu, karısını, kızını toplayıp da kilisesine götürüp o hakamını, papazını nesi varsa pekala dinletiyor işte. Orada yarım saat, bir saat onları dinliyorlar. Adeti anneannesi neyse. İster en azı, ister en azı. Bütün Müslüman camisine girmez. Girmediğine şey teşekkür edeceğiz. Aman efendi girme, zararı yok. Yalnız bizim camiye girişimize de karışma. Babamdan rahmetli bir şey dinlemiştim. Köyün birisine, Bektaş köyüymüş galiba. Hoca efendinin birisi talip olmuş. İyi hoca efendi demişler, pekala biz seni tutalım köyümüze hoca. Ama sen de bir şartla. Nedir efendim? Ha, Ahmet, sen bu sabah camide yoktun. Mehmet, sen bu akşam yatsıda yoktun. Bunu demeyecekler. Bizim geldiğimize, gelmediğimize karışmayacak. Peki, peki. Benim de size bir şartım var. Hayrola? Siz de demeyeceksiniz ki hoca efendi bu akşam sen de yoksun camide, ezan okunmadı. Hayır, yani biz ona razıyız demişler. Ah demiş, bulduk işte şimdi. Birbirimize uyduk. Ama bunun vebali ne olacak? Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için bu bezade, zinetin terki, bunu anlatmamamız da bizim tabii gücümüz değil. Çünkü zaman buna müsait de değil. Bugün insanları buna sürükleyemeyiz de. İnsanlar bugün zevka, saltanata alışmış bir durumda. Bu zevka saltanatının önüne geçmenin imkanının olmadığını da pek hala biliyoruz. Bildiğimiz halde söylemenin de doğru olmadığını biliriz. Çünkü bir kabul olmayacak sözü söylemek abes. Boşuna duruyor yemekte. Şimdi bu terk-i zinettendir ki yemeklerimiz sofrada kaç çeşittir. Bu da Müslümana yakışır. Müslümana yakışan ancak günde bir öğün. Şimdi bak yine bu büyüklerin eserlerini okumak ne kadar layıkladır kardeş. Muhakkak bunların eserlerini bulun, arayın, okuyun. Bunları çok şimdi maşallah yeni yazıları çeviren gençlerimiz de çok. Şimdi bu zatların içerisinden birisi Kaleva Uyeyni'nin oğlu Abdullah. O kadar ibadete şey yapmış ki, hadis olmuş ki, 3 gün aklına yemek gelmemiş. 3 gün geçmiş, aklına yemek gelmiyor. Mütemadiyen Allah ile bir. İşte uzatlar idi ki, İstanbul'a kadar geldiler. Fetihleriyle uğraştılar. Dünyanın 4 bir tarafına İslamiyet'i yaydılar. O azim ve o sebatla, hiç üstlerinin ziynetlerine onlarda itibar yok idi. Mesela sana bir de Selman-ı Farisi'den, Hazreti Ömer'den bahsedeyim. Hazreti Ömer halife olmuş, aziz kardeş. Reis-i Cumhur demek. Bugün halife, reis-i cumhur yani bugün seçilen bir zat. İslamiyet'in seçtiği bir zat. Hazreti Ebu Bekir de öyle, Ömer'i de öyle, Osman'ı da öyle, Ali'si de öyle. Fakat Hazreti Ömer'inki meşhur. Cuma esbabı yok üzerinde. Menbere çıkıyor, cemaati hutbe okuyacak. Üzeri yırtık, kaç tane yamut var üzerinde. Biz çocukken okudurlardı bize. Derlerdi ki, bilmem hangi kitaptı. Burada bir şairin de sözü. Esbabın eskisi ayıp değil, kirlisi ayıptır derlerdi. Suyundan yıkarsın, temizlersin, eski oturmasın ama kirli olmasın. Temiz, yıkarsın. Elhamdülillah suyumuz, sabunumuz var. Yıkar, tertemiz giyeriz. Bir senede bir insan kim bilir kaç tabak, takım esbab yapınabilir. Yazlığı başkadır, kışlığı başkadır, efendim mevsimliği başkadır filan. Bunların hepsi birden olurken kaç taneye bindirir. Yemeklerine de böyleyiz. Müteaddit yemekler olacak, tatlısından, tuzlusundan. Defil de peygamberin ve onun eshabının yediğini gözünün önüne getir de bizi kendimizi ölç bakalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz pekala biliyorsunuz. Şurada bizim Bekir Haki Efendimiz var. Hoca Efendimiz geçen bayram günü münasebetiyle bir ziyaretine gittik. Hastadır tabii. Hep Müslümanlarını böyle büyüklerini ziyaret etmeleri, vazifeleri iken bunu ihmal edişlerinin cezasını nasıl cezasından kendilerini kurtarabilirler bilmem. Hoca Efendi'ye bir mesele sormuşlar. Hoca Efendi atlatmış o adama. Diyor evlat bu soranlar çok çeşitli mahluklardır. Kimisi adamı tecrübe için sorar, kimisi de onu yaymak için sorar. Filan hoca efendi böyle dedi diyerekten. Sonra sen de artık düşün de dur derdi. Bunların bilmeyen bugün yok. Tatbik eden yok. Bildiği halde yapmıyor. Ne söyleyeceksin? Niçin yoruluyorsun? Ne söylüyorsun? Yapan yok. Güzel de diyor zaman. Ne kadar da olsa nasihat ettiğin nasihat. Ettiğin en yok. Din ancak nasihatla kaydı. Şimdi o camiye gelmeyen kimselere emin olun toplayınız. Nasihat dinlesin. Bugün itiraz eder. Yarın kızar. Öbürsü gün bilmem ne yapar. Bakarsın bir gün gelir dize çöker. Oh ya Rabbi şükür beni bu dalaletten kurtardın diyerekten sana dua da eder. Sebebi o nasihatlardır. Bu kardeşlerimiz şey değildir yani. Mazurdur diyeceğim geliyor. Çünkü onları camilerimize alıştırmamışız. Gerek babaları, gerek cemiyet ne surette de onlara verilen dersler dolayısıyla onlar bugün camimize girmekten mahrumdur. Onun için sapık fikirlere sahip olmuşlardır. O sapık fikirlerin, bugün bu adam çok güzel konuştu. Sokullu Mehmet Paşa dedi, hepimizin bildiği, bir Hristiyan çocuğudur dedi. Fakat Müslümanlar bu Hristiyan çocuklarını almışlar, onlarla ordular teşkil edip dünyayı fetih etmişler. Fakat bugün bu İslam şuurundan uzak olan memleketin yerli çocuğu ise bugün memlekete zararlı duruma gelmiş. Memleketin evladı zararlı bir duruma gelmiş vaziyette. Bunun sebebi dininden haberi olmayışıdır. Onun için Allah hepimizin kusurlarını, günahlarını affetsin de bak terk-ü zine ne kadar mühimdir yani günlerce söylense bitmez. Ucu İsrafa dayanır, ucu israfa dayanır, müsrifler ki Allah'ın yasak ettiği, günahı mucib olan her yere harcanan velev 10 para da olsa israfları sahibi mesul. Onun için bize paralar yetmiyor. 1000 alıyoruz, yetmiyor. 2000 alıyoruz, yetmiyor. 3000 alıyoruz, yetmiyor. 5000 alıyoruz, yine yetmiyor. Yetmez, 10.000 de alsak yine yetmez. Sebebi, israf yollarını, paraları. Çünkü bir taraftan geliyor, bir taraftan da gidiyor. Gideri kapamadıkça ne kadar gelirse gelsin. Bugün mesela Meriç diyorlar, Tuna diyorlar. İşte bilmem ne kadar büyük sular var. Şarıl şarıl şarıl akıyor ama ne havuzunu doldurabiliyor, ne denizini doldurabiliyor. Niçin? Uçup gidiyor havaya. Tabii bunlar uçmasa önüne de geçilmez tabii. Bizim paralar da böyle uçup gidiyor. Ucu yara yıkarken bu paranın uçtuğunu görmek lazım. İşte asıl imandaki seziş nurunun zayiatı, seziş nurunun zayiatı günahlar oluyor tabii. Günahlar insanlardaki o nuru söndürüyor. Sönünce de artık bu iman işe yaramaz bir hale geliyor. Bakın, şimdi hepimizin kafası var. Gözümüz olmazsa bir eksikliktir. Kulağımız olmazsa o da bir eksiklik. Burnumuz olmazsa o da bir eksiklik. Ağzımız olmazsa olmaz. Gözsüz, kulaksız, burunsuz yaşarız ama ağızsız yaşarız. Neyse, ona da bir delik bulduk. Oradan böyle hazırlık akıtıyoruz, yaşatıyoruz adam. Ağzı yok ama. Meslimizin beliriyor. Kıslandan beliriyor. Bu kafanın asıl hüneri, kafanın içerisindeki bu akıl dediğimiz, beyin dediğimiz seziş yerlerinin yokluğu. Bu şimdi göz olmazsa zarar yok. Fakat akıl olmazsa, neye yarar bu kafa? Hiçbir şey yarar. Akıl var ama hayrı şerri sezemeyen, hayır ile şerri ayıramayan akıla akıl der misiniz? Bir çocuk bala banıyor, bir de ortadan zehire banıyor. Fakat bu zehirdir, bu baldır diyemiyor işte. Anlayamıyor yani ağzının tadı, ağzı zehirle balı ayırtamayacak derecede bozulmuş. Bu dile dil der misin sen? Hiç diyemez. Bu dile dil diyemediğin gibi hak ile batılı ayıramayan kafaya da hiç kafa denmez. Hiç kafaya da kafa denmez. Kafasız insan, ölmüş bir cesedir. El iman bi menzilettir ra'si min el cesed. İman başlıkı ceset gibi. Baş işe yaramazsa iman yok demek. Dünya işinde de iş. Öyleyiz işte. Dünyamızı bugün beceremiyoruz. Beceremiyoruz. Sebebi israflarımızın önüne geçmenin imkanı yok. Allah bize lütfetsin. İhsan etsin, hep yalvaralım bize faydalı bir akıl, faydalı bir kafa versin, düşünceli bir kafa versin, işe yarar bir iman versin. Onun için iman isterken, el-iman kamilen diyorum. Bize iman ver ama tam bir iman ver yani. Tabii, tabii. Onun için ashab-ı kiramın, ben cami istemem, onun vebalini sırtıma alamam deyişini düşün de, şeyini, hayatının nasıl zayi ettiğini iyi düşün. İyi bul yani. Evet, cami yaptırmak sevap, çocuk okutmak sevap, efendim, dulhaneler açmak sevap, efendim, imarethaneler açmak sevap. Çok sevap yolları var. Sevap yolları var ama gönlün imarını hiçbirisi yaramaz. Gönül Allah'a bilir. Bunlar sevap yeri başka, gönlün imar yeri başka. Şimdi Muaz ibn-i Cebel'in hangi sevapları vardı acaba? Bu gibi. Ama gönlü mamur olur. Gönül mamur olunca gözler açılıyor. İşte bu günahlar ki göze perde veriyor. Göze perde verilince basiret kapanıyor aziz kardeş. Göz kapanınca basiret ölüyor. Basiret kapanıyor. Basiret kapanınca hayvandaki göz gibi bu göz. Bir şey yaramıyor yani. Hayvanda da göz var tabii. İşte okur, bakar, anlar. Fakat idraki yoktur tabii. Bu idrak denilen, ona biz basiret diyoruz ki iç aleminin gözüdür. Bu iç aleminin gözü ölüyor. Ne sebeple? Günahlar ve israflar dolayısıyla. Bize bunlar Müslüman olmamız dolayısıyla hiç yakışmazken bizim şimdi Allah'a yalvarmaktan başka çaremiz yok. Cenab-ı Hak bize lütfeder, ihsan eder. Bize böyle bir akıl verir de hak ile batılı ayırtabilirsek, İslami bir şuura sahip olabilirsek ne mutlu bize. Yoksa hani istiyoruz ya Rabbi son nefeste bize imanı kamil ver diyerekten son nefeste la ilahe illallah diyerekten ölelim istiyoruz. Bu son nefeste iman ile ölebilmek için hayatın müddetince bu imana hizmet lazım. Yoksa bazı gavura da Allah'a sürgüsün Mesela son zamanda ona da Müslümanlık nasip oluyor. La ilahe illallah deyip o da Müslüman olarak Müslüman mezarına gömebiliyoruz. Çünkü son nefeste la ilahe illallah dedi. Ama ömrü boyunca gavurluk yaptı ya. Ömrü boyunca gavurluğa hazreti diyordu. Fakat son nefeste Allah bir uyanıklık verdi. La ilahe illallah dedi. Cennete de girdi. Şimdi biz de böyle mi istiyoruz? Yani ömrümüz boyunca günahlara boğulalım. Sonra ölürken bize telkin ederler. Biz de o telkin dolayısıyla la ilahe illallah deriz. Biz de gireriz. Allah da gafurdur, kerimdir, rahimdir. Elbette o da bizi bağışlar artık. Bu şeytanın bizi aldatma tuzağıdır. Şeytanın bizi aldatma tuzağı. Allah kerim ya. Sen şimdi gençsin. Bunları yaparsın ama sana tövbe edici kabul etmiyor mu canım? Ama tövbeyi daha gargara haline kadar hocalardan duymadık mı? Gargara haline kadar Cenab-ı Hak tövbeyi kabul ediyor. İşte bir tövbe edersin olur biter. Bu şeytanı ifadedir. Çünkü senin ruhun öldükten sonra hayatının kıymeti yok zaten. Ruhun öldükten sonra günahlara boğularak böyle geçirdiğin hayatın vebalden başka kıymeti yok. İster cennete git, ister nereye gidersen git. Onun için Cenab-ı Peygamber her sözü bir kere söylerken bu sözü üç kere söylüyor. El-bezâdetü minel iman, el-bezâdetü minel iman, el-bezâdetü minel iman diyor. Ahmed bin Hanbel'in, İbn-i Maci'nin ki bunlar Sübüsette denilen kitapların içerisindedir. Esas kitaplardandır, Buhari gibidir yani. Bunların içerisindeki hadisler mazbut hadislerdir. Yukarı hadisleri geçen derste anlatmıştım. Şimdi bugün de bu şüncazı anlatalım. El-beraketü fi selâtetin fil cemaati ve serîd ve sahur. Bereket üç yerde toplanıyor Cenab-ı Peygamberimizin buyruğuna göre. Birisi cemaat. El-cemaatü bereketin. El-cemaatü rahmetin de var. El-cemaatü rahmetin. Vel-sirfetü azabı. Buradaki cami kibirimiz var. Bu cami kibirimizde büyük yazılar vardır. Sol taraftaki kapıdan girdiğiniz nokta hemen bu ara kadar bir yeri bu yazıyla doldurmuş. El-cemaatü rahmetin vel-sirfetü azab diyerekten gayet büyük göz yazılarla yazmış. Cemaatte rahmet olduğu gibi cemaatte de bereket var. İşte bu geçen Hoca Efendi de burada bizim Beşiktaş Mektesi gelmişti de bir iki dakika konuştu. Burada وَاَعْتَصِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ayet-i kerimesine taalluk etti. Dedi Allah-u Teala burada el birliğiyle Allah'ın kitabına sarılın diyor. El birliğiyle. Benim sarılmam para etmez. Senin sarılman da para etmez. 30 milyon muyuz? 100 milyon muyuz? Hep birden sarılırsak işte o zaman bizim sırtımız yere gelmez. Sırtımız katliyen yere gelmez. Ama bu el birliği olmazsa birer birer hepimizi bizim bir maskara köyümüz vardır bursamızda. Bu maskara köyünün adamlarının bir hali vardır. Bir cingen grubu gelmiş köyün bir tarafına konmuş. Delikanlının birisi gitmiş kalkın buradan demiş. Burası bizim köy ne işiniz var buradan filan demiş. Çıkışmış adamlara cingen bu iner mi? Bir dövmüşler bunu. Tabii bir adam 5-10 adama ne yapacak? Sopa yiyince gitmiş kahvesine. Demiş ya oraya köylüler, cingenler gelmiş. Adamlar beni de dövdüler demiş. Buradan kendine güvenen birisi gitmiş. Bak ben onları nasıl kovarım demiş. Bu da bir sopa yiymiş gelmiş. Ulan sen beceremedin demiş. Ben bak ne yapıyorum demiş. Öteki gitmiş bu da bir sopa yiymiş gelmiş. Teker teker gittikleri için adı maskara kalmış köyün. Hepsi sopa yiymiş. Niçin? Teker teker gittiler. Hep birden gittilerdi. Tabii kovdularlardı adamı. Ha, şimdi biz de böyleyiz işte. Teker teker olunca hiçbir işe yaramaz. El birliğiyle olursa onun için bereket cemaattir. Cemaat ne kadar çok olursa bereket o kadar çok olur. Bereket de cemaatin çokluğuna göredir yani. Şimdi mesela çok yağmur yağınca çok bereket alsın. Azal yağmur yağınca az. Birisi cemaatte, birisi serit. Bak bak, burada çok şey var. Serit bir çorba, et çorbası diyeceğiz buna. Et suyundan yapılmış bir çorba. Serit diyorlar. Şimdi et tutulmuş. Bununla beraber suyun hızlı çukurlar hep beraber iniyor. Herkesi yetiyor. Bizim tarhanlı çorbası gibi mesela. Hepimizin karnı doyuyor. Çorba bu alt tarafı. Masrafı az. Masrafı az. Herkesi de gücü nispetinde karın doyuruyor. Bereket var diyor. Şimdi onun yerine tabii et alsan, hindi alsan, efendim başka bir şeyler alsan, 5 kuruştan olan bir şey bu sefer 100 kuruşa da ben fazla oldum. Onun için serit. Herkesin işine yarar. Bir parça et atarsın suyun içerisine, kaynatırsın, etli bir su olur. Herkes evde yer karnını doyurur, bereketli içini çıkar gider. Ve sahur. Birisi de sahur vakti, seher vakti. Sahur seherden alınır. Seher vakti. Yani sabah girmeden evvel. Sabahın vakti girmeden evvel kalkıp bir parça bir şey yiyebilmek veyahut o saatlerde uyanık bulunup Allah-u Teala'ya tedarru niyaz edebilmek, bu da berekettir demiş. Bunun bereketi neresindedir dersin? Şimdi bir koyun var, bir de köpek var. Koyun uyumaz o vakitlerde. Sürülerle kesilir. Hepimiz zıkkımlanırız, yeriz, içeriz. Dünyaya da yeter, ahirete de yeter. Fakat bir köpek var işte, sokakta gördüğümüz köpek. 6 tane birden doğurur. Bizden geçen bir tanesi 9 tane doğurur burada. Çok doğurur. Fakat yine sürüsü yoktur. Bereketi yok çünkü. Bereketsizdir. Allah-u Teala koyuna da bereket vermiştir. Bir tane doğurur. Fakat bütün memleket her sene keser yir. Yine elhamdülillah doludur. Bereket. Sahurda bereket. Niçin? Biz şimdi bunun tersine çevirdik. Geceleri gece yarısına kadar veya daha fazla oturma adeta bize borç oldu. Çünkü gündüzleri konuşamıyoruz, buluşamıyoruz. Geceleri toplanıyoruz. Bu toplanma sırasında artık otur da otur. Konuşulan lafları eğer imkan olsa da bir fındık kabuğunun içerisine doldursak hiç boştur yani. Hiç on para etmez sözler. Ama saatlerimizi almıştır, ömürlerimizi almıştır, vakitlerimizi almıştır, öldürmüştür. Sabah vakti ezan-ı Muhammed'i okunur. Duyar, kalkamaz bir türlü. Belki duyamaz da ya. Duysa da kafası kalkmaz. Çünkü vücudun da uykuya bir ihtiyacı var. O ihtiyacını veremediği için sabahleyin seher vaktinde kalkmak nerede? Ezana kalkamıyor. Halbuki sahurda ezandan çok evvel kalkacak. Allah'a el açıp yalvaracak. Abdestini alıp namaz kılacak. Kur'an'ını okuyacak, yalvaracak. Bir iki lokma da yerse ertesi günün orucuna kuvvetli olarak çıkar. Korkmaz olursa. Onun için el bereketü fi ekabirina hemen lem yerham sagirana ve yüccille kebirana feleyse minna. El bereketü ma'a ekabirikum. Şimdi yalnız yine affınızı istedim. Burada kendime bir pay çıkarma değil. Dün bir yere götürdüler. Arabaya ekli komutu kardeşler bindiriyorlar. Bizim kapının önünde kendimize rast gelen tarafa oturuyoruz. Oturduk. Bir kardeşim de bu da oturdu. Araba döndü, yola döndü. Biraz durdu bir iş için. Baktım ki yanıma oturan efendi kalktı indi arabadan. İş için iniyor zannettim benimle. Bir ders olarak söylüyorum. Kendim için değil. İndi baktım benim kapımın tarafına geldi. Affedersin dedi. Ben hata ettim. Siz bir rubayı dedi. Sağda. Sağda oturuyordu. Sağda oturmasını kendisine münasip görmedi. İnmiş arabadan. Ben de onu bir iş için indi zannediyordum. Bir iş için. Döndü dolaştı. Öteki kapıdan beni sağa geçirmek suretiyle bir hürmet gösteriyor. Kendisi yüksek doktor. Operatör bizzat. Hacıdır. Bizim yaşımızdadır. Bizden eksik tarafı yok. Yalnız bizim bir din adımız var. Ona hürmeten kendi yerinden kalkıp beni kendi yerine geçti. Senin sağda oturman lazımdır. Dedi. Şu izan denilen iş bu. Biz halbuki senelerden beri bu arabaya biner. Kimi sağda otururuz, kimi solda otururuz. Kimsenin de benim de aklıma gelip de ben sağda oturacağım dememişimdir şimdiye kadar. Demem de. Şeyimize de düşmez. Fakat sağımıza düşen bazı çocuklarımız da olur, yavrularımız da. O da demez ki baba sana sen burada oturman layıktır. Diyemez o da. O da onu belki sabah katamamıştır. İşte bak demin dedim ya fıkıh, anlayış, seziş, idrak denilen nurdur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.